550 قبل مسیح تا 529 قبل مسیح دا یو اشکالا دا حکومت کرے دے پا ایران او دا دیو خاندان حکومت بنیاد ایخے اور پسی بیا دا خاندان حکومت سمودی پوری کرے دے او بیا ختم شوئے دے بلدور را دے خو یو اشکالا دا حکومت کرے سائرے سے ایرانی دا ذوالقرنین وی اغتا اشارہ دا او دا لقبم ذوالقرنینو نہ دادا مراد ذکر چدم دیر فتوحات کری ہو مشرق و مغرب و شمال کا اور دیر مستحکم حکومتیں ہو سیر سے ایرانی اور دا عراق بادشاہ بخت نصر تھا د شکست ور کرے ہو سیر سے ایرانی اور بنی اسرائیل دا بخت نصر دا غلامین دا آزاد دا آزاد کری ددی و جنا بنی اسرائیل کی دا ڈیر مقبول بادشاہ ہو یہودیانو کی بنی اسرائیل کی ڈیر مقبول ہو اور دی اخبل نجات دہندہ ورتوائی او محسن ورتوائی اواقی احسانات وسر ڈیر کری دد پر ذریعہ آزادی میں لاؤ شروع لدی سائر سے ایرانی پبارہ کے بدی خبر خود تمام مورخین متفق دی لدی خسرو پبارہ کے چدے عادل و ظالم نہ ہو بدی طول اسلامی تاریخوں نہ ہو غیر اسلامی تاریخوں نہ متفق عادل بادشاہ بدیوم اتفاق دے چدیر زیاد فتوحات کری او مضبوط حکومت قائم کرے اور رعایا بنی دیر انصاف کو او اخبر رعایا تے دیر فائدہ رسولے نو باقی طول صفات پدی صادق راضی مولانا مودودی وہی چنور تمام صفات کو پدی صادق راضی خدا خبرہ تاریخ کے ثابت نہ دا چد یاجوج ماجوج تا بند اچون کے دا سائرس ہو دا سائرس پر تاریخ کے ددی بند ذکر نہ دے رہا تھا تاریخ خدا کا جواب کے دی شی چ تاریخ کے بے ذکر نہیں راغلی حقیقت کے بیداکار کری نو مولانا ذکر پاگی کی جیسے جزمن نہ ہوئی رجحان دے تو دے خواب الکلام کو بالکل قطعن ہوئی چدام دا قصائر شیرانی دے پدی بنڈے بڑے بحث نہ کرے اور داغت دلائل و تفصیلات نے چاہ شوق ہی اگو رہے دا مولانا حفظ الرحمان کتاب قصص القرآن کی اور دا ابو الکلام آزاد کتاب ترجمان القرآن کی تفسیر دا سورہ کہف پر زمیمہ کے زمیمہ وسرا لگو لے منچ سمرا سوچ اکو نو سائر سے ایرانی بانی خو یقیناً دا علامات صادق راضی چکم صفتوں نے قرآن بیان کری دی دا پاغی کے موجود عادل سڑے ہو ظالم نہ ہو فتوحات دیر کری دی او دا بند جوڑو لو ذکر کا داغا پا بارا کے پا تاریخ کے راغلے نہ دینا تاریخ والا نو پاتشی بھی لیکن یہ وہ یو اشکال راضی کہ اغی تا دی اکابر و توجہ مبذول شوی نظر ندا بالکلام آزاد او نہ دی نور و حضرات ذکر چی دی خبر کے دیر پیش پیش ابو الکلام آزاد او زد آغد علم قائل ہیں سیاست کی بلا مسئلہ شوا چی آغد کانگرس لاحقہ جوڑا شوا او طول عمر دا کانگرس پا تائید کے تیر کو او بیاد آغی پا حکومت کے دا وزیر پا حیثیت بنی وفات شو اگر رویہ خو یقیناً غلط ہوا اگر بل بحث دے وہ عالم ہو نو اگر دی بانی دیر زور لگولے دے چی دادا مراد دے و دا اگر دلائل اور لوی دلیل دا دے چی قرآن یسألونک عن ذی القرنین ویلی دی یعنی دا نم وطا اللہ پاک پا خپلا ورکڑے ندے بلکہ دا دا سائلین و پا سوال کی دا نم ذکر شوئے ہو نو اللہ پاک ہم ذکر کو او سائلین خطا تا بیانو شو چی اہل کتاب او یہودیانو دا غیب وینا قریش مکہ سوال کرے ہو سوال خواہی کرے ہو نو اغا وائی چی ذو القرنین نبا اغا بادشاہ مرادی چی اغا دے سوال کا ان کو پنیز بانی ذو القرنینی لیکن تفوز خلاغی کرے ہو اور آغی تفوز بجواب کرا آیت نازل شو او سوال کا ان کو پنیز ذو القرنین نا دقا سائرے سے ایرانی یا خسرو ایرانی مراد او دی ام آغیت ذو القرنین ہوئی او قرن دا خکر پا مانا اخلی سددی یا پیغمبر یا مذہبی پیشوا خوب لیدلے ہو او پاغی کی دا دو خکرو والا گڑ لیدلے ہو بائبل کی ننم لکی لیدی نو آغا پیشن گوئی کرے وا چیو طاقتور بادشاہ بخدے راولی یا منگلب آزادی را گئی نو آغا بیا پاوک کی خپتہ نہ لگے گا شکل شکستو خور بخت نصر ایرانی بادشاہ دلاسا نو ٹول یہودیان پوشو چی دا دوخ کرو گرد چی و خوب کی لیدلے شوے ہو دا دوخ کرو گرد دا سا اشارہ وا دا غی بادشاہ تا اشارہ وا دا نی چی بینی ہی دا غی پا سر کخ کرو خوب ہو خوب کی خو اشارہ ہی نو آغی وقت نا دیو تا ذو القرنین ہوئی دے دا یہودیان دا غی خوب دلی دو دا وقت نا دا یہودیان دے سائرس ایرانی تا ذو القرنین ہوئی اور سوال کہ ان کی خواہ یہودیان ہو نو معلوم شو جو ذو القرنین اغا دے چی یہودیان وقت ذو القرنین ہوئی اور دی خدا غی سائرس تا ہوئی بل چاہتا ہونا ہوئی لیکن دلیبہ ذریعہ دیتا نجات ملا ہوشی داد آغا دلیل اور داد آغا نکتے دا وضاحت لپارا آغا دا بائبل حوالے ورکری دی اور دا نور حوالے ورکری دی اور دیر زان سترے کرے دے اور بیا دا آغا دا نکتے نظر پتائید کے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی مزید بیان کرے دا آغا پتائید حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم خپل تفسیر معارف القرآن کے ذری مولانا حفظ الرحمن و دابل کلام دا قول حوالہ ور کرے دا خوبیائی ویلی دی چی دا یو قول دے چی آغی کرے دے او تاسو دا آغی دلائل اگو رہے او خپل رائے دا قائم کرے دا چی خا خبر دا دا دق سے مبہم اور مجمل پری دے کدی تعین ضروری ہے نو اللہ با منتصفا متعین کرے ہو ایا بد اللہ پیغمبر رات بیان کرے وہ چڑا فلانے دے اور دفلانی ملک ہو اور نصب ادا ہو اللہ پاک ہو نہ ایری کی ہونا نحن نبهمه كما ابهمه الله تعالى صحیح خبر ہم دا ذکر چھ دیبانی یو سوال را چھ دی سائرس ایرانی عادل بادشاہ خو فتوحات ہم دیر کری دی او دا نخی پاغی صادق راجی خدا آغا دا عقیدی پتہ نلگی چھ عقیدہ دا آغا مذہب چھلے موحد و مشرک ہو مذہب سو تاریخ دینا خاموش دے چھ مذہب سو او دا ذو القرنین مذکور فی القرآن پا بارا کی دا خبر متعین دا چې دے مومن موحدو مومنو او موحد الفاظ قرآن تا لشتی دیا صفا معلومی او دا غب بارہ کے دا متعین نہ دا تاریخ خاموش تے مذہب سو دیر بادشاہان مومنان نہیں لیکن فتوحات ہم دیر کری بھی اور پریا بنی انصاف ہم دیر کری ندین خدا نہ معلومی کی چاقیدتن مومن بھائی ندا خبر ہم یقینی ندا البتہ دا بالکل باطل ہم ندا اور دا غدیم قول دا بالکل باطل دے دیکھا تاریخ نہ ثابت دے کہ سکندر یونانی مشرک ہو اور دا سائرس ایرانی پبارہ کے ثابت نہ دے پہ تاریخ کے چھ مومن ہو خدام ثابت نہ دے چھ مشرک ہو صرف شک پیدا کی گئی ذکر جدا آغا دا عقیدی اور دا مذہب ذکر نیشتا پہ تاریخ کی پہ خبرو بانی پہ فرق زان پویا ہوئے نو دریم قول تا باطل نو ایما خراجحم نو ایما او خبر ام آغا دا چھ کم مفتی صاحب کرے دا کم ابن کثیر کرے دا کم نور محققین کرے دا علماء راسخین کرے دا آغا دا دا چھ نحن نبہمہ کما ابہمہ اللہ تعالی واللہ عالم دے سوکو خو منگ دمرا پوئیگو ہر سوک چی ہو ہر وطن کی چی تیر شوے ہو ہر زمانہ کی چی تیر شوے ہو خو عادل حکمران موحد ہو نو اللہ دا حقا قصہ بیان کرا چی تاسو دا ذوالقرنین پلار روانی شو دن پلار روان شو توحید اختیار کئے عدل اختیار کئے دریایا خدمت کوئے باقی دا چلے کلا تیر شو ہے کم وطن کے نو کم معلوم شی نو خبئی او کم معلوم رہی نہ سو نقصان منگ تو نہ رسی نہ بھی منگ مکلف یو کہ اللہ برا نہ تفوس کئی او نہ مقصد دا قرآن تم نقصان نہ رسی مقصد دا قرآن واضح دے ڈیری خبر ہی منگ نہ مبہم پاتی انداز میں کہ مبہم پاتی خو مقصد خو مبہم نہ دے احتمال لری چی دینا اغز سکن ذوالقرنین مرادی سکندر اغا دا سکندر یونانی نا دزر کالا مخی تیر شوے دے ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ کے سنگچ ابن کثیر اور اکثر مفسرین وئی احتمال لری تیدی رد نکوما کی دیشی چی دائی آیا کی دیشی چی دا شاعرے سے ایرانی وی لیکا جدید محققین وئی خدا دا کیدیشی او دا لعلہ او دا احتمال پا درجہ کے ویما یقین پا درجہ کے اس سک بیان نشی کولے دا یقیناً دا فلانی دور کے ہو دا پاتش و دا خبرہ چھ دا دیوال او دا بندی پا کم علاقہ کی جوڑ کرے دے تفسیر حقانی کے دا وہ بندوں نو ذکر شوے دے اور آغم بطور مثال ورنہ دنیا کے دیر بندوں نا جوڑ شوی دیا اور ننم جوڑی گیا اور آئندہ بم جوڑی سوک دا عبودا پارا سوک دا فسادیانو نا بچکولو دا پارا اور سوک دا نور مقاصدو دا پارا لیکن قول مشہور دا دے کہ دا بند دا داغستان پہ علاقہ کے ہو کہ دا روسی علاقہ چکم دا ودا روسی علاقہ کے لئے روسیانو پہ علاقہ کے داغستان یو علاقہ تھا داغے کے دربند یا باب الابواب نمی یوزے ہو نن بے نمونہ بدل شوی وی یا بدل شاوی بحالی اغز ایک دا بند جو شوی ہو اکثر محققین و تحقیق تا کرے او دا ذوالقرنین دا مملکت نا دا شمال پا جانب ہو او پا دا غز ایک دیر سرکش قوم آباد ہو دا یاجوج ماجوج نو اغي ودا کی اچولی نو دا غلار بندا کړلا جس مودی پوری خزمار یای محفوظ بش. اکثر دا ہوئی مشہور یاقوت حموی اخبل کتاب موجم البلدان کے دجی بند تفصیلات بیان کری جدا پدغ علاقہ کی موجود دارنگی مشہور عالم بستانی دائرۃ المعارف للبستانی کے ہم دا ذکر شوے علامہ طنطاوی جوہری خپل تفسیر جواہر القرآن کے ہم دی قول لا ترجیح ور کرے گا. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی مولانا مودودی وغیرہ حضرات قدیما و جدیدا سلفا و خلفا دا اکثر و رجحان دی طرف تا دے دا محققینو چدا دا روس پہ علاقہ داغستان کی یوزے کی دا بند جو شوی نن کا نشتان یا بروان شوی وی قرآن دا ندی ویلی چا قیامت پوری بن روانی گی. اذا جا اواد ربینا قیامت مراد ندے فیضا جا اواد ربینا مراد دادے چا کل راشی نیتا دا رب زمان دا دی بند دروان اولو دروان بشی نروان شوی بھئی. او یا با موجودی خوخوری و پی آوری دلی وی زمکی دلان دیر آغلی وی او پا خدای کم دچا پی علم کی و نیر آغلی مولانا مودودی رحمہ اللہ صحیح فرمائی لی دی چدی دنیا کے ننم پا دی زمکا کے دا سے علاقی دی چدی جدید ترین دور کے ہم لاغی پورا معلومات لا سائنسدانان ہوتا محققین ہوتا آثار قدیمہ ماہرین ہوتا حاصل شوی ندی اولیاری محنت گئی اور خد محنت خش ہے معلومات خن لیدل دا دلیل نہ دے کہ چادا بن لیدل نہ دے نا قرآن کریم جو قرآن کریم اسے وہی کہ بن جوڑے ہو کہ جوڑ کرے ہو ہم بلی دلے ہو دا بےحدہ اعتراض دے مخالفین اسلام کئی قرآن کریم خدا نہ وہی کہ قیامت برے ودا بند موجودی خود جوڑ کرے اس بروان شو ہی گئے دسواں کال پس روان شوئے دے کہ دریسو روان شوئے بھائی او یا با نئی روان خدا خاور و دلانی برا گلی او خدای دنیا کئی خدا با دچا علم کے لا نئی را گلی ممکن دچا راشی او کرا نشی و قرآن پا خبر اسا اثر نپریوزی خو غالب اکثر دا و اجرد شمال دا داغستان کا علاقہ کے دارنگی دا کوہ قاف دا قفقاز چی دا قفقاز نم اسم پہ دی مجاہدین دا جہاد پا برکت بنے دا شیشان دا علاقے دا مجاہدین دا جہاد پا برکت بنے دنیا کے مشہور شو اوہا و خلق ویدہ دا خاپی رو وطن دے نباز وی دا کوہ قاف او دا قفقاز پا علاقہ کی دا یو بندو دام دا غیو جانب دا دی خو سوک دا قفقاز نم آخری سوک دا داغستان آخری نا یو تاریخی خبر دا کہ تا تمام مختصر بیان کو باقی دا قرآن فهم خو دیتا محتاج نہ دے قرآن خدا وی چا غیو زیب بند جوڑ کرے ہو نا یقینا نہیں جوڑ کرے ہو لیکن چا قرآن خوش سوئی عرشتی آئی عزی منتا معلومی ہے کا معلوم نہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیا پس گمان کئی اگر کسان چی کافر شوی دی چی انہی سی زما بندگان سوا زمانہ کارسازان او مددگاران، بے شک منگ تیار کرے دے جہنم دا کافر دا پارا مل مستیا، او آیا آیا خبر کم دا تاسو پا اگر کسانو چی دے تاوانیان دی دا عمل پلحاظ سرا عملونو پلحاظ سرا، دا اگر کسان دی دواللہ چی زائشی وی دی کوششو ند دی پا جوند دنیا کے، او دی گمان کئی چی بے شک دی خکار کئی، ہر سڑے اخپل کار تخوئی، دا ہاگا کسان دی جی کافر شوی دی دا آیتونو در رب اخپلنا او دا ملاقات در رب اخپلنا، پس برباد شوی دی دی نیکائی، پس نمو ادرو مگ دی دا پارا پرد دا قیامت کے وزن، ذکر چی دا آمال وزن کی گی پا ایمان ما دے، چی ایمان نئی نا پا آمال کے وزن نشتا، دا دا سزا دی چی جہنم دے پس سبب دا کفر دی، اور پس سبب دلیل چی دی نیولی دی زما آیتونا و پیغمبران پٹو خوبان دی، بے شک آغا کسان چی ایمان روڑے دے او عمل نیک عملو نیکلی دی وی با دی دا پارا جنات الفردوس شنبا گنا، سوچ کوئے ترجموتا شنبا گنا، اضافت دا جنات فردوس تا اضافت دا موصوف دے صفت تا، فردوس ہر اغی باغتا وئی اغا سرسبز و شادابی او صدا بہار بھی نشنبا ہو، دا ار مومن باغ بشین بھی دا ہر یو جنت با فردوسی، دا ار یو جنت بس بھی فردوسی، البتا فردوس یو خاص مقام دے و مرتبہ دا پا جنت کے اگر باہر چاہتا نہیں، خود یہ آیت کی خود عام مومنان و ذکر کئی دینا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، اسی کی بپاغی کے لا یبغون لا یطلبون نبا غواری دی دی جنتنا بدلے دلو، دا خود دنیا کے سڑے کل کور بدلی دی او کور نہ تنگ راشی نہ بدل کی، اگر با دی جنت کی دا خپل کور نہ تنگ نہ راضی کہ ما دے دے نبل دے تا بدل کر تبدیلی و نگواری، ار سڑے بدا محسوس ای کہ زمان دا کور نا خیستا کور دے چا نشتا مسئلہ تبدیلی گواری، او آیا کوی دریابونا سیئی دا پارا دا لکلو دا خبرو دا رب زمان، یعنی دا پارا دا لکلو دا نعمتونو دا رب زمان، ہر نعمت دا اللہ پہ حکم پیدا کی گی دا پدی وجہ نعمت تا کلیمہ ہوئی، نخلاص بشی دریابونا مخ کی دا خلاص دو دا نعمتونو دا رب زمانا، ذکر جدا دریابونا وہم نعمتون ہے گنزا بزانم لکھی سمرا قطری دریابون دا صحیح جور شیئی ناغم نعمت تے کن اللہ پیدا کرے دے، مطلب دا چلا اللہ نعمتنا غیر متناہی دی اور غیر متناہی شے پا متناہی قلمونو اپا متناہی شے بنی لکلے کے دے نش، اپا نعمتنو کی خود جنت اغم شامل دی ناغوارو ختمی کی نا نکم قلم براوری چاگ بطول فیرس تیار کریشی دا اللہ دے نعمتون فہرست تو تیارو لے نشی، دا سے قلم دے سارا نشتا اور دمرا صحیح دا چارا دا سارا نشتا چی باغی بانی تول نعمتون اولی کے لیے شی، ولو جینا بی مثلی ہی مددا، اگر کہ راوڑو منگا بمثل داغی دریاب مددا نورا سی آئی، او آیا چی زبنی آدم ایم ستاسو پشان، ما دعوی دا نده کری چی فرشتہ ایم، دامیم دعوی نده کری چی زخدہ ایم، ادامیم ندی ویلی چی دا اللہ زوی ایم، ما خود دعوی دا پیغمبر ای کری دا، اب پیغمبر بشر وی مثل کم پا ماہیت بشریہ کی ستاسو پشان ایم، پا درجہ کی خود رسول اللہ مثال دسر علشتے ہیں، و کائنات کے در رسول اللہ مثال نشتا، کائنات کے در رسول اللہ مثال نشتا. کہ فرشتی دی او کہ پیغمبران دی، دا ٹول انہ دا محمد الرسول اللہ درجہ اچتا دا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. فہو الذی تم معناه و صورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسب. دا ہغا عظیم پیغمبر دے، ہغا عظیم محسن انسانیت دے، کہ دیکھو انسان، دیکھو انسان بشر دے، سنگا چ نور بشر دی و ماہیت بشریہ کے، لیکن فضیلت کے و درجہ کی نہ فرشتوں نہ اچت دے، فرشتوں نہ بلند، نہ بلبلا سوکھ، نہ مثل کم دا مانا نہ دا چے درجہ ماہیت بشریت. خمات وحی شوی دا چے ستاسو معبود یو معبود دے، دا سبق راتا کھولے دے کہ معبود یو دے، نستاسو نظما امتیاز پدی راغے چما بنی وحی راغ دا، او دا پیغمبر مقام راکو. نسوک چھ امید ساتی دا ملاقات دا رب اخبل، دا یرجو پکو عربے کی دا یخاف پا معنی امرازی، او دا یعملو پا معنی امرازی. معالم التنزیل کے فرائے بغوی فرمائی کہ فر رجاؤ یکون بمان الخوف والعمل جمیعا. کما قال الشاعر ولا کل ما ترجو من الخیر کائن ولا کل ما ترجو من الشر واقع. وی رجا د خوف او د آرزو دوارو پا مانا رازی، لکا شاعر وائی چه ولا کل ما ترجو من الخیر کائن، نہ ہرغ شے نہ ہرغ خیر چه تداغی امید کئے موجود کی دیشی، او نہ ہر اغا شر چت داغی نے یریگی واقع کے دیشی. کلب دیو شر نہ یریگی اغبرا نشی، کلب دیو خیر آرزو کئی او اغب پورا نشی. نگورا دا ترجو نسبت پدی شیر کے خیر تم شوے دے، او دا ترجو نسبت پدی شیر کے شر تم شوے دے. نو رجا دا خیر امید دا خیر، رجا د شر یر د شر، نو رجا پدوارو مانو کی پدی شر کے استعمال شو. نو دلتا دوارا مانی کی دیش، سوک چ امید ساتی دا ملاقات دا رب، او سوک چ یریگی دا مخامخ کے دون رب تا، جگر چ اللہ تا دا مخامخ کے دولو یرم پکار دا کہ اغبا حسابو کیو عذاب را نکی، او امیدم پکار دے چا اللہ برحمو کی. نو مومن امید کئی او کافر خو یری، کافر لپکار دی چا او یری. نو فمن کانا یرجو فمن کانا یخاف لقاء ربه مانا ام جوڑی گی، او من کمن کانا یتمنا و یامل لقاء ربه مانا ام جوڑی گی. سوک چھ امید کئی آرزو کئی درب دا ملاقات، او سوک چھ یری گی درب دا ملاقات دور معنی کے دیشی خدا آرزو دا امید مانا دل تجیاتا ور دا اکثر و دا کرے دا خدا بلم جوڑی معالم التنزیل حوالہ میں در تور کر لوں دا لفظ دا ازداد و ندے ندا دی نیک عمل کئی او ندی شریکی دا عبادت دا رب اخپل کے ہچا لرا نیک عمل ستا وئی او شرک ستا وئی نپلی بنی تا تا مخ کی بیانات بار بار شوی او دا نیک عمل شرائط بیان شوی دی کہ ایمان وی اخلاص وی مطابقت دا سنت رسولی دو دین عمل صالح جوڑی گی ایمان نئی نو کخا عمل کئی ہم صالح نہ دے ایمان بھی خو اخلاص نئی ریاکارے لپارا کئی نو ہم آغا عمل صالح نہ دے اگر کہ دے شریعت مطابقی او کہ ایمان امی او اخلاص امی خو آغا عمل دے رسول اللہ دے سنت مطابق نہیں سنت رسول نہ خلافی نو آغا عمل صالح نہ دے ناکار عمل دے اگرچہ تپ اخلاص بنے کئی دا اللہ دا رضا دا پارا کئی ریاکارے دا پارا نہ کئی نمو دا نمائش دا پارا نہ کئی خم اخلصی خواہکار دا سنت خلاف دے نو پاغی بنے اللہ ناراضی کی گی آغی تا عمل صالح نشی بے دے سورت مریم سورہ فاطر نباد نازل دے 44 نمبر بے اعتبار نزول ربط ادا دے کہ پا آخر دا سورت کہف کی دا ذوالقرنین قصہ وا اور پا اول دا سورت مریم کی دا زکریہ علیہ السلام قصہ بیان شوید اور دا دوارا موحدین اگا حکومت چلو دا توحید اور اسلام مطابق اویلیو چی ما سر چی صدی دا اللہ رحمت دے او زکریہ علیہ السلام اللہ نا دا رحمت طلب کرے ہو او آغیل اللہ زوے ور کرے ہو دا اللہ رحمت ہو کاف ها یا عین سواد اللہ عالم دے پخب المراد منی پلی حرف او احتمالی معنی قرطبی کی دے ابن عباس نہ نقل کرے دا کہ کاف لخلقه ہاد لعباده یده فوق ایدیہم عالم بهم صادق فی وعده کاف اشارہ دا کافن تا کاف کافی دے اللہ دا خپل مخلوق دا پارا کافی دے مخلوق دا مدد دا پارا مخلوق تا دا رزق ور کول دا پارا دا مخلوق حاجت پورا کول دا پارا کافی دے اللہ بل نے مغوارا کافن لیا خلقی ہا اشارہ دا ہا دن تا ہدایت کو ان کے دے خپل بندگانوں کا نیغلار خود ان کے دے بندگان ہوتا او خود لے دے یا اشارہ دا ید ان تا ید دا اللہ پاک صفت دے زمان دے ید پشانتے نہ دے خود دے ید ان فوق ید اللہ فوق ایدیہم دا اللہ لاس دا دید لاس تا پاسد عین اشارہ دا عالم ان تا عالم دے پخپل مخلوق کو اب ہر سا عالم سواد اشارہ دا سوادقن تا سوادقن فی وعدہ پخپل وعدوں کے رشتے نے دے پخپل ٹول و خبروں کے رشتے نے کافن لخلقہ ہاد لعبادہ یدہ فوق ایدیہم عالم بہم صادق فی وعده. تفسیر قرطبی کے ابن عباس قول نقل کرے تھے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, دا ذکر دا رحمت دا ذکر دا مہربانے دا رب استاد پخپل بندہ باندھی چ زکریا ہو اغا رحمت دا ہو. ذکر رحمت ربک ہذا ذکر رحمت ربک, دا آئندہ بیان دا ذکر دے دا رحمت دا رب استاد پ بندہ خپل باندھی چ نومی زکریا ہو. اغا رحمت دا دے چ بڑا و زوے ورکو نزوی قابل نو زوی ورکو دا اللہ پہ رحمت وکو. سوخ کی چی دا آواز وکو اخپل رب تا پر رو رو آواز سرا او اوی ویچ اے ربا بے شک کمزوری شوی دی اڈو کی زمان او سپین شوی دے سر زمان دا بڑاوالی دا وجنا او نیم زوستان پا غختو بانی اے زمان ربا شقیا بد نصیب و محروم و بلکہ تا مال عرصہ راکڑی دی کہ کل میں در نغخت تا راکڑی دی نوز در نزوے غارو زیریگم دا وارثانونا چی زمان رشتو دی چی اغبا نا اہلشی او زمان دا دن دا کار چی زکوما دا بجاری اونا ساتلش دا جیدار وارثان مراد ندی دا پیغمبرانو میراث خون تقسیمی گی او شیگان چی وینو آخو دروغجن فرقہ دا. صحیح بخاری کے حدیث نے کہ رسول اللہ فرمائی چلا نور سو ما ترکنا صدقت, منگ پیغمبران میراث نہ پریدو چاہتا کہ سرا نہ پاتشی اغب صدقائی یعنی وقف بئی آمدن با پداغی پٹول مسلمانان و خرچ کی. زمنگ نسبی وارثان میں پکور کی تقسیم نہ دلتا سمراد دے دلتا دا دن وارث ہو جو زمان دا دن دا کار جاری ہو ساتھ. باقی زمان نسبی خاندانی وارثان چی دی اگے کی ماں تدا سے اہل سڑے نخ کاری رضوے راکا جو زمان دا دن دا کار جاری ہو ساتھ. او دا زمان خزا شنڈا نو اوبا خمات دا خپل جانب نا ولیان وارث. ابن کثیر وئی کہ ولیان نہ مراد دلتا دا دے کہ ولدن یکون نبیین بعدہ لیسوسہم بنبوتہ فاجیب فی ذالک لا انہ خشیا من وراثتہم لہو مالہ. وإذا دا مال وارث مراد نہ دے بلکہ دا علم اور دا دین وارث مراد. کہ اگر وارث چی زما اوارث وی دا خاندان دا یعقوب, نو خاندان یعقوب کی چکم میراث ہو اگر میراث خود علم ہو اور اگر زوا دے اے زما ربا ردویہ پسندیدہ, نو اللہ پاک زیر ورکو اے زکریا من زیر ورکو تا تا پزوی باندے چھے نم بے یحیائی اور نم وطومو خودو چھے نم بے یحیائی دے اور ندے گرزول منگا ددا پارا مخ کی ددی یحیانا سمیا ہم نام ستا خاندان کی یحیاء پا نم مخ کی سکتے رشوی ندی دق زوی بے نم بے یحیائی لم يسمى بهذا الاسم من قبل احد. او یادا چه ندے گرزولی من ددا پارا دینا مخ کی سمیا ہم صفت و دد پشانی دخو صفتون والا مخ کی تیر شوی ندے. غور خبر دادا چه ہم نام یادئی امید چه اے ربا سنگ با ملاوشی ما تزوئے او زمان خزا خوشن ردہ او ذرا سدلے میں دے بڑاوالی نا انتہا تھا. اللہ پاکوے چم دغ سے بکی دغ سے ویلی دی استا رب وائی استا رب قالا کذالکا اوی چم دغ سے بکی گی ذکر چی ویلی دیستا رب چی دا اولاد ورکول پا ما بانی آسان دی اما تا پیدا کرے وی دین مخ کی او تا حس شئی نوی یوا نطفہ وا ساس کے دوبو او نمر چانا غستو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا زکریا علیہ السلام ہم دغه انسان ہو کنه بخوا چا نم خنا غستو ا پیدا میکری او پیغمبر میکری نما تا گرانا نه دا اوی زکریا علیہ السلام چې اے ربا اوگر زوا ما دا پارا نخا دا امید چې زما خزا پا امید چی او دا پیدا کے دو زما گمان راشی نما تا نخا راکا جس پا آغا وقت کی عبادت ستا دے روکما دا شکریہ بطور نو اللہ پاکوی چھے نخستا دا فاردارا چھے خبری با نشے کولے دا خلق و سرا دریش بے سوی یا پا دے حال کی جروغ بے بیمار بنے خو خبری بنے کئی نو دے اوت پا خپل قوم بنی دا عبادت خانے نا نو اشارہ قوم تا اکر اللہ دلتا اوحانا اشارہ مراد لہا چیز باقوال بیانوے سارا ما خام چنانچہ امدغا سے اوشو بیا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو پیغمبر شو نو اس دے زوی تا اللہ خطاب کی ویلیو یحییٰ علیہ السلام تا چی اے یحییٰ واخلہ دا کتاب زمان او دا غزمانی کتاب دا توراتو بقوت پا مضبوطیا سرا ان عمل دا پارا او منگ ورکڑے ہو دی یحییٰ علیہ السلام تا الحکمہ فهم پوہا سبی یا پا دی حال کی چما شمو دلتا الحکمہ نا مراد دے الفهم فی التورات والفقہ فی الدین پا تورات خپوئی دو اپا دین خپوئی دو لاغ زمانی شریعت خو تورات ہوگا نا تورات لوی عالم ہو او حال دا دی چلا سبیو لا بالغ شوئے ہم نو ننم دین با بازی ما شمان دا سے پیدا کی گی چی اغیم بالغ نئی او خزہینانی او خپوئی دون کی وحنانا اور کڑی و منگا دتا نرم دلی دخبل جانب نا شفقت و محبت و رحمت نرم دلی و زکاة و پاکوالے دا اخلاق و دا عقیدے خوی دیر پاک او دے پرزگار سڑے ہو او نیکی کا ان کے ہو دخبل مور پلار سر او دے نو جبارن عصویہ ظلم کا ان کے نافرمانا زیادہ کہ ان کے پخلق نہ ہو اور نافرمان نہ ہو اور سلامت یاد دا اللہ دے جانب نہ پدبا نی پاور چ پیدا شوے او پاور چ مری او پاور چ پر تکولی بشی جون دے او ذکر او کا پا کتاب کی دے مریہ میں سبق کے جدا جدا شوا دا خپل کور والا ہونا یو مشرقی جے زے کی دا اغی آغا کلے مسجد چکو مو دا آغا مشرق جا دیں گے نا ستا دا وطن مشرق ہونے آ دیں نو مشرق پا جانب بنی یو کمرہ خاص شوی وا او آغی کی دا اہل نجدا وا او زکریہ علیہ السلام بے تربیت کو نو فتخذت دا انی وو من دونی ہی ہم دا جانب دا خپل خاندان نا حجابا پردہ پردے جوڑا کراو پا خلوت کے ناستا وا عبادت بے کاو علم بے حاصل ہو طالب علم وا چزان لناستی جو علم بخیز دک نمگا اولی گدتا پا دی کمرہ کی روح ناخ پل روح جبریل نفتمثل لہا بشرن سویہ شکل جو کرے ہو دی جبریل دا مریم دا پارا دیو انسان روغ بدن والا سویہ چھے روغ بدنی صحت مند او دو انہ پی جندو چھتا فرشتہ دا لدوی چھتا سوک بنی آدم دے پا بنیتے بنی زما دی کمری تا چھتا یو طرف نہ راغلے دے ناغی اوی چھ انی اعوذ بالرحمن زخ پناہ غارم پا اللہ سارا من کا ستانا کہ اللہ جستان ما وسا کی دخو خیال داؤ کہ وہ بنجتے راغلے دے گا نہ پناہ ہو ان کنت تقیا دری جزا مقدر ادا کچری تپ پر ہزگارے نظما د کمرے نہ ازرا وہ کالا فرشتے ہوئے کہ زما شکل دے انسان دے او دیو صحت مند نوجوان دے اوپا حقیقت کی زو فرشتے ما او اللہ را لے گلے ما تالے زیر درکو ما زا استاد در اب ستائم لی احبا لکی غلاما زکیہ چی او بخم تا تا علت زکیہ پاک فرشتہ ہوئی چیز او بخمتا تا امام قرطبی وئی کہ جعل الحبت من قبله لما کان الاعلام بها من قبله سوچ کا وئی خبر ہوتا مفسرین و ٹولی خبری واضح کری دی خکاگ خلق چارا خبر کا گئی نداغی سے علاج وہی دیدی بخلو نسبت جانتا ہوں کو ذکر چھ اطلاع ورکا ان کے دے ہو نتا تا او بخم ان تا تا اطلاع ورکم تالا خبر ورکم دزوی خبر دے حبیت حبا اوی مجازن خبر دے حبیت حبا اوی مجازن او بخم تا تا یعنی خبر درکم تا تا دزوی چھ اللہ بتا لزوی ورکا اغی اوئی چ انا یکون لی غلام سنگم املاوشی مات ازوے او لاس ننی لگولے ماتا ہیس بنی آدم او زبتکار ام نیما نفرشتی اوئی چ ام دغس استارب ویلی دی چ دا پا ما آسان دے او منگ دا زوے تالا ورکو چ اگر زو استاد ازوے نخال خلق دا پارا اور رحمت زمد جانب دا زمان دا قدرت نخا بھائی کہ بے پلارا میں پیدا کرے دے وکان امر مقدیا او دے دا کار مقدیا چھ پورا کولے بشی لا شوے ندے خوکی گی بخام خواب فیصلہ شوے دا پہ علم کی پا ازل کی فیصلہ شوے دا یہودیان وائی چدد یوسف نجار سرا چدد رشتہ دارو ناجائز تعلقات او اغینا دا عیسیٰ پیدا شوے دا او ذکر یہودیان وئی چمنگ دے وجلے دے نو یہودیان خود رخ جندی سبحانک ھذا بہتان عظیم قرآن اوئی کہ ہچا و تلاس نو لگولے خاوند ام نو ابتکار ام نو سر سید سوئی دا متجددین و سردار جدا کالجنو والا دا اگر ڈنڈوری غ گئی نو باز کارون آگا خکری دی دا آگا خوت خوئیو خوچ قرآن کے تحریب کلے دے دا آگا خوالی بنے بسوکم کدیر خدمت اکڑی وی پیرنگیانو دلتا مونگ بائن زمونگا خدمت خوڑی دیر پیرنگیانو ہم کرے نبازی خی خبری و خک آرونا کری دی نو دیا گردن دو ریغ گئی دن تحریف کرے نو دا سر سید دا یہودیانو بشانی خبر اخو نکی دمرا خلیغو نے پردہ آچائی پخپل گمراہے بانے او آئی یوسف نجار سراد حضرت مریم کوجدن شوے ہوا خواد شوے نوا اور کوجدن دا سے شوے ہوا چھے نکام ترلے شوے ہوا کل کوجدن کے نکاح انشی ہوا سے وعدہ ہو کی اور خبر اخلاص کی اور کل باقیدہ نکاح ترلے شی اجاب قبول شی خلا رخصتی نہیں شی یا وادشی بھی نہیں دہاغی سر اب یا تعلق ساتل دخرے پنیس گناہ نہ بولے نکاح ہوا او دا زمانی پر رواج کم دا گناہ نہ ہوا خدا دے کہ بعض خلق و تدا بد کار کوجدن اور نکاح شوے وا اور یوسف نجار سر تعلق قائم شوے ہو او دا زنا نوا نکاوا آغین دا عیسیٰ پیدا شو او چه دا سوالو شی چه دا بیا شرمی دا ولی دا خود شرم وی چه یا اللہ که زمروی نو خبا و دا تا خود ما غار صفا دا خو خلق با اعتراض کری نو بیا خبا ویلیو چه دا زمان خواندو نکا شوی خلا غطا والا شوی نو ما نہ جواب کئی سر سیدو چدی بنی شرفاؤ زان و تبدخ کارے دو کہ خدے پنیز گناہ نہ وا خود عام کو عرف کی بدخ کارے دو نسی کا شرمیدہ ورنہ حقیقت کے خدے پنیز دا جائز کارو نہ عیسیٰ علیہ السلام بے پلار نہ دے پیدا بلکہ دے پلارو نہ خبر سر سید ولی کئی اصل کی خبر دادا چاغد معجزات نہ منکر دے کم کار چ قانون فطرت نہ خلافی آغد نہ منی کم کار چ اسباب نہ بغیر اسی آغد نہ منی معجزات نہ منکر آغد قانون فطرت اور دا نیچرلزم غلام دے او دا نیچریت داغیو مذہب او دا نیچریت چرے دا دا گنو کسان مذہب اور بلخوا دا قرآن نہ منکر ہم نو داخل ہم نوی چھ نما نما قرآن اور معجزی من لینا اگر نیچرلزم والا ہو نیچریت دا اگا مسئلہ کو نو اگر چھ کم زی قرآن و حدیث کی چرتا دا حدیثوں نو خواہ دیرہ پروام نساتلا خوچے کچھتا حدیث کی آیت کراشی دا اگا بے تعویلات کول اور بعید غنی تعویل بے کہو چدا دا قانون فطرت دلان دراشی اور دا اسباب دلان دراشی اور دا معجزہ پاتی نشی دا سید دا پارا چدا دا یورپ اور دا انگریزانو تابیو نو اسلام پدا سے رنگ کی پیش کہو کہ پرنگیانی ہم امنی یورپ امومنی نو پیرنگیاں تو اسلام خو پیش کوا خو بدلوائی خو مکن دا دیر لئی فتنہ بازو حضرت مولانا ابو محمد حقانی حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی دا تفسیر حقانی مصنف حقا ددی سر سید دا نیچریت دا فتنو دیر لوی توڑ کرے دے او دا اغد لاسا اللہ دیر خدمت آغست دے او ددی فتنی دیر سر کو بھی آغا کرے دے نور علماء کرے دا خدب کے دیر کار کرے دا تفسیر حقانی چا کما یو مقدمہ آغا لکلے دا مقدمہ دا تفسیر حقانی چا غزان لم چاپ شوئے دا آغی کی دیر زیاد بہترین اصول دی و قواعد دی اور نورم دیری خبری دی خدری نیچریت جوابونا ہم دی اور تفسیر حقانی کی مزے پر زیادہ کئی اور دونا خو اصل پر بحث آغا پر مقدمہ کی کر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند عوام دلی فتنی دیرا مقابلہ کرے اور مولانا قاسم دلی سر سید کلاس فیلو دیدوار یوز سبق وے لو دیول کی تمہارا گمراہ نہ ہو دن سبق کیوں وے لو یہ استاد شاگردان علماء ربانیین، حق پرست علماء ہر دور کے، دے فتنہ بازو مقابلی کری دی، او دا اسلام زکا پا اصل شکل کے محفوظ دے. نصر سید دا ہوئی زکا دلتا ہوئی چو علم یمسسنی بشرا، ما تا بنی آدم لاس نندے لگو لے، دا دا حقا دا شرم ہوئی چو لاس نندے لگو لے، زکا چو شرم دا کیا خاون خوئی ہو لیکن لاوا دا شوئی نوا کو دنی شوئی ہو. اوائی چنا دا بے پلارا پیدا نو، دا دا گمراہ ہے خبری دی. متجددین قوم دے دا صحیح قرآن دا سلف بطریقہ از دا کوا. چنانچہ حاملہ شوا نفع اجاہ المخازو راوستلا دا مریما دردنو دا معشوم دا پیدا کے دو کم دردن وی آگے تا مخاز وئی، ہر قسم درد تا مخاز نہ ہوئی. راوستلا دردنو دا معشوم الہ جزع نخلتے ونی دیو قجور تا، دا بیت اللہم زی اسم مشہور دے، دا بیت اللہم زی وہ چی دلتا بخواہی خوش ہے زیو یا ون دا قجولی وا، اس کو آگی بکی عمارات لوکری دیو آبادی دیگنا بیت اللہم دی بیت اللہم زیل راغ دا. نو اوی وی چی ہائی کاش چی زمروی مخی دی دینا ازوی نسیان ایرشوی من سیا بلکل ایرشوی، ذکر چی اس با معشوم پیدا کی گی خلق با خبری گی او زما خبر اب نہ مانی نو بدنام دین امرا بے نو خبر. آواز کو حقیتا من تحتها لان دینا کم زیو ناستو آگا لیک براو دے آگین اخکتا زیو لیم آگا زینا فرشتی آواز کو چھ مغم جن کی گا گرزولے دیستا رب پیدا کرے دیستا رب ستان اخکتا سری یا یو چینا دنی چینی و بس کا و حجی ایلے کی اوراک آگا زانتا سانگا دا قجوری دا غرزی با پتا بندی تازہ قجوری رتبن قجوری اور جنی یا تازہ تازہ تازہ خورما و قجوری با خورا او دا بس کا خورا او اس کا او یخ ساتا خپل استرگا یعنی خوشحال اسے گا غم مکوا وقری یخس آتا عین نسترگا نسترگی یخوالے کنایا دا خوشحالے نا دا خوشحال اوسا اکا اوی نیتا دا بنی آدم اونا یو اکا اوی نیتا دا بنی آدم اونا یو تنو او اغا وی چلا ما شم دے دے کمزے نراؤڑو نوایا کہ ما منخت کری دا رحمان دا پارا دا روجی نہیں ہلو دا خبر ہونا زما روجا دا خبر ہی نکو او دا ہیچ چاری خبر ہی نشم کولے نن ہیس انسان سر نراغلا سرد عیسان اخپل قوم تا چدا معشو میں بغیر کی اچت کرے ہو قوم ورطوی اے مریمی تا خورات لل اکرل پدا سے کاربانی فریا چ ناشنا دے اے دا ہارون خوری ستا پلار خو ناکار سڑے نو او ایستا مورم بدکار نو او تا بدکاری اکڑا مطلب ادا ہوگا نا مطلب دا عقیدہ ہو نو مریم ای خوالتا دا خبر انہا روجہ نہیں ولی ہوا فرشتی و طویلی نو اشارہ اکڑا ورتا چی دی معشوم نہ تپو سکے جواب بدے ورکی سے جواب نشم ورکو زما روجہ دا آگی منگا سنگا خبری اکو دا آگا چا سرا چا آگا پا غیق کی دے معشوم آیا پا زانگو کی دے معشوم نو اغیلا جواب پہ اشارہ کیا امور کرے نو چے عیسیٰ علیہ السلام پہ غیق کے گویا شو لرمانے روزی ہو اوئی ویچ انی عبداللہ زد اللہ بندہیں راکرے دے مات اللہ کتاب انہیں راکئی با اوزی پیغمبر گرزو لے با اوزی برکتی مبارک گرزو لے با ہر زی کی چیم او مات وصیت نمازہ و دا زکاة کرے تا سوچی جن لے اوزی گرزولے ما نیکی کا ان کے احسان کا ان کے دخبل مور سرا دپلار نمی وانا غسپلاری ابلاری اونا بیوالدے ہی اونوی بلکہ بیوالدتی اوزی نیم گرزولے سرکشا یعنی ظلم کا ان کے او شقی یا بدنصیب یا بربخت او سلام دے دا اللہ پا ما بانی پا اغ عورت چی پیدا شوئے ما او پا اغ عورت چی مرمبا او پا اغ عورت چی پورتکولی بشتی جندے با اللہ وی دا دے عیسیٰ دا مریم زوئے دا رشتنی خبر دا چی پدی کی دی شک کئی اخت حارون و تفدی وجہ نوائی جروری درور نمی حارونو او کددی اورور دا حارون پا نم بانی موجودو می چھے تاریخ کے ذکر نہیں راغلی انہوں سے ناشنا خبر آنا دا کہ دیشی جیوی اصل خبر دادا چھے دادا حارون پا خاندان کے وہاں دادا نصب برا حارون ترسے دو حارون علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام یورور سکا یو سکا خورم دا مریم پا نم تیرہ شوئے دا خدا اغا حارون مریم آنا دا اگتا تمام اخ کے بیان کرے ہو مناسب ندی اللہ دا پارچ انی سی سا اولاد پاک دی اللہ دا اولاد نا سوکی چی فیصلہ دے یوکارو کی نو وی آغت شنشی او اللہ زمان رب دے استاس و رب دے بس داغا عبادت کوئی دا نیغا لار دا بس اختلافو کو دے قومنو پا خپل منز کی چا امنو او چاوی دے خود جادوگر دے نفویل للذین کفرو من مشہد یوم عظیم بس تباہی بئی دا اغی خلق دا پارا چی کافر شوی دی من مشهد یوم عظیم فوقت حاضر دو دلوی روزی کی مشهد دلتا حاضر دل مانا کوا مستر میمی ترجمہ خجوری گی خاوری اللہ اخوینی دیلرا فا اغرز کی جمونگ تراشی لیکن ظالمان ند رضی پا اخکارا گمراہے کی و خبر کدی دا رز دا افسوس نا چھ کافر با افسوس کئی سوک کچھ فیصلہ اسی دا کارونو او دی پا غفلت کی دی او ایمان نراؤڑی منگا وارسان دا زمکیو او دا آغا چاچ پا دی اسی گی او منگ تبا واپس کولیش ذکر کا پا کتاب کے دے ابراہیم پا قرآن کے دیکھا جے ابراہیم قصہ قرآن کے نازل کرے دا اللہ پاک نو بیانے کا بے شک وہ دے دیر رشتنے پیغمبر دا مطلب نو چھ نور پیغمبران رشتنی نو تخصیب بے ذکر خو مستلزم نلے نفید ما عدالہ ہر پیغمبر رشتنی سوک کچھ دو اخپل پلار تا اے پلار زمان ولی عبادت کئی دا آغی خلایانو چھ نا اوری او نوینی او نشی لرکول استان سشے او اے زمان پلارا بے شک زچین راغلے دے ماتا دے علم نا اغا علم چھنے دے راغلے تاتا ما پسے روان شا او بخیم تاتا نیغلا اے پلارا دے شیطان عبادت مکاوا شیطان دا اللہ نافرمانا دے اے زمان پلارا زی یریکم چھو برسی تاتا عذاب دے رحمان دے جانبنا نتبشی دے شیطان دوستو شیطان خدا غوالی یا دے شیطان مرگر ہے دلتا دے مرگر مانا خدا اوے پلار دے ابراہیم علیہ السلام آیت نفرت کئی زمان دا خدایانونا اے ابراہیم کتا منا نشوی نزبتا سنسار کم اپرید ما ملی یا لڈیر مدی پوری مدین مانا دے مدتن طویلتن پریدا ما دا دیر مدے پورے مطلب ادارے چی ما سر تعلق پریدا زماتا سر تعلق ختم دے تو زما زوئے نہیں تو زما مذہب نہ مانے. ابراہیم علیہ السلام وی چی سلام دیوی پتا بانے دا رخصت سلام رخصت شو اکور پری خود زبا بخنا غالم تا دا پارا دا ربنا خود چکل اللہ منع کرنے بیا بخنا غختلی ام پری خود بے شک زما رب پا ما بنی محرمان دے اور جدا کے گم تاسو نا دا آغی خدایانو نا چی تاسو ای آواز کوئے سوا دا اللہ نا اور آواز کو مخبر رب تا نزدی دا چی زما نیم پا دعا دا خبر رب بنی شقیہ بدبخت زما دعا با قبلی ہر گلہ چی جدا شو دینا اور آغی خدایانو نا چی دی عبادت کو سوا دا اللہ نا او با خمونگ دیتا اسحاق و یعقوب اور ہر یو منگا اگرزو پیغمبر ہو اور بخلی و منگ دیتا سحسد اخبر رحمت وجعلنا لهم لسان صدق علیا اور گرزول دا منگ دیتا پارا نیک نامی غورا جبا علیا اچتا غورا جبا سمانا نیک مانی نیک نامی دیتا ہر سوک صفت کی. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا مخلص آنو لے شوے یعنی معصوما من الكفر والشرك معصوما من الكفر والشرك والفواحش معصوما من الكفر والشرك والفواحش ابن كثير. وناديناه من جانب طور الايمن وقربناه نجيا مقدت آوازكو دكو هي طور دخي جانب او دي مق نزديكو زانتا نجيا چپٹی خبري کو ان کی مگ دسر پٹی خبري وسرا اوکڑلی وہی راغلا ابا خمگ دتا رخ پر رحمت نہ رور داغی چ ہارون پیغمبر دتا ابا خدا مطلب چھ مددگار شو گن دتا مددگار شو ذکر و کہا پا کتاب کے دے اسماعیل علیہ السلام دے ہم رشتنی وادی والا ہو اور رسول او نبی ہو دب حکم کو اخبل خزتا اخبل کور والا ہو تو نماز ہو تو زکات او دے دخبل رب پنیز بنی مردی یا پسندیدہ ورکڑے شوے اور ذکروں کا پا کتاب کے دے ادریس دے رشتنے پیغمبر ادریس علیہ السلام دا نوح علیہ السلام نمخ کے ہو ور خبر امداد سوک وہی چل قابیل مشر زوئے ہو اور بعض وہی چ ادریس تا انبیاء بنی اسرائیل نہ ہو خواہ قول ضعیف دے انہو کان صدیقا نبیا اور اچت کرے ہو منگا دے پا مرتبہ لویا کی دلتا مرتبہ مراد نہ رفع جسمانی مراد نہ دے رفع جسمانی سوا دے عیسیٰ علیہ السلام نہ دے ہچا ثابت نہ دا رکاب الاحبار نہ کعب الاحبار نا دا ادریس علیہ السلام دا رفع جسمانی روایت کتابوں کے نقل شوے دے مگر حافظ ابن کثیر امام فخر الدین رازی قاضی بیضاوی وغیرہ حضراتو ندی روایت رد کرے دے چدا اسرائیلی روایت دے اور رفعناہ مکانا علیانا مرتبہ مراد دا رفعنا قدرہ وشرفناہ بالمناجات رفعنا قدرہ وشرفناہ بالمناجات اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریتہم ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلا کہ لستے بشوی پدی بانی آیتون الرحمن نپری بوتل دی پا سجدہ کے پدی حال کے چھ سجدہ کا ان کی ہو اور جڑا کا ان کی بہو پس جانشینان شو رسط دین ناکارا جانشینان چھ مزونہ زائی کرل خواہشات و تابیشو بزرد چھ ملاو بشی غیا دا سزا دا گمراہ سر دا سزا دا گمراہ سر دا سزا دا سرکش سر الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن للتي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ چرے ماتیا پورا کولے بشی ماتیا ترجمہ کوا پورا کولے بشی لا يسمعون فيها نبا اوری پا جنت کی بےہودہ خبر مگر اوری با سلام آد امن خبر بی ودی دا پارا رزق دی پا جنت کے سارا مازیگر دا اغا جنت تے چھے وارثان کو با منگ دا خپل بندگانو نا اغا سوکو چھے اغا پرزگاری ور پسی دا فرشتو قول نقل کئی شان نزول کے روایات راغلی دی چھے نبی علیہ السلام با جبریل توی شکت بیا بیا رازے زر زر رازے نو خبئی نو عقیدہ خبر اکرا چھے منگ نکو زیگو مگر پا حکم نربستا لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیہ رب السماوات والارض و ما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ حل تعلم لہو سمیہ رب دا آسمانوں دے اور ازمکے دے اور اغا سچ ما بین دا دوارو کی دی عبادت دا غی کوا اور صبر کوا کلکشا دا اللہ پا عبادت بانی آیت پی جانی اللہ دا پارا سمیہ شریک ہم نام ہم صفت اوائی ناکارا انسان دا ولید بن مغیرہ بارا کے دے چھے سوق کے چھے مرشم نو زبر آوئی سٹیشن سوق کے چھے زمرشم نو آیا سوق کے چھے زمرشم آیا سوق کے چھے زمرشم نو اسٹے بشم دا قبر نا پدی حال کے چھے جندے بہن استفامی انکاری یعنی دا سے بنا کی آیا نا یادی انسان چھے منگ دے جو کرے دے پیدا کرے دے مخ کے دے دینا او دے نو اس شے زمان قسم یستا پا رب چھ خام خواب منگ دی جمع کو او شیطانان بم جمع کو او بیا منگ حاضر کو دی چا پیر دا جہنم نا جسی یا چھ پر مخی پرات بئی دوزخ کی با غرزائی خدا سے با بیزتے بے غرزائی او دا جسی یا یا بلا ترجمہ ہم دا چھ جمع دا جاسن دا بزنگنونو او ابن عباس وئی جسی یا مانا ڈلے ڈلے اب یا منگر او باسو جدا بکو دا ہر ڈلے نا ہر یو کس چپنی کے سخت دا رحمان پا مقابلہ کی پسر کشائی کی دلتا ایوہم مانا من ہم دے ایو دا من پا مانا دے موصولہ دے مخیمتا تا ما بحث کرے پا بلزے کی او بیا من بخپ ویگو پا حال داغے کسانو چی زیاد حقدار دی پا جہنم کی دا داخل دلو او نشتے استا سنا مگر ارسوک با تیری کی پا دوزخ خسوک با کتنی وزی او سوک با دبت شی کان علا ربک حکم مقضی دیستا پا ربن لازم مقضی فیصلے شوید بیا بخلاص کو اغا کسان چی پرزگارا او اپری بدو ظالمان پا دوزخ کی جسی یا چی پر مخی پراتب ہوئی چی نشتے شی پا دیبا نزمونگ آیتونا واضح وقال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا واي كافران چکم یو ڈلا پا دو ڈلو کے غورا دا دا مقاما دا زی پا لحاظ سرا او خیستا دا ندیا دا مجلس پا لحاظ سرا نو رسول اللہ مجلس کے غریبان بناستو وکم احلکنا قبلهم من قرن او دیر حلاکری دی مگا مخ کی دینا پی رئے چاگا خیستا او دینا پا سامان کی ورئیا او خیستو ددنا پا نمائش کے پا نمائش کے او آیا اغا سوک چبی پا گمراہ ہے کی توجہ سر آورا او آیا اغا سوک چبی پا گمراہ ہے کی نو محلت ورکی دتا مہربان بادشاہ پا محلت ورکولو سر خدا محلت ورکول دا دا گمراہی لا زیادی گی تردی چلے اوی نی اغا خبرہ چا وعدہ دی سر شوی اغا شے چھے وعدہ شوئے ودی سرا اگر شے سدے اما العذاب و اما سا یا عذاب دنیا اور یا قیامت نظر دے چھے پوئی بشی دی چه سوک ده بدترین ده زی پلی حاس سر او سوک ده دیر کمزوره ده لخکر پلی حاس سر او زیاتی اللہ اغی کسانو ده پارا چه هدایت مدل ده هدایت او باقی پاتے کی دن کے نیکے غور دی استاد رب بنیز او غور دی دا انجام پر مرد دا انجام پر لحاظ سر مرد دا رد دا یرد و رد دا معنی خطا اجدکڑی دی رجوع نو مرد دا زید را گرزدو نو زید را گرزدو سمطلب انجام آیتا لگلے دے حقا سڑے چھ انکار کی زمان دا آیتنونا اوئی چھ خام خبرہ کریشی ما تا ہم مال اولاد آیت دے خبر شوئے دے پا غیب بانی چھ دا دعوی کئی آیت دا آغست دے دا اللہ پا دربار کے وعدہ ہیچ چرے دا سے ندا یقینا مگا لکو آغا خبری چھ دے وائیو او محلت ورکودت او زیادتو بدد دا پارا تا عذابنا زیادتوالے مد یمدو زاد یزیدو موقع محل مطابق بمعنا تھے زیاتو بدے دا پارا عذاب پا زیاتو لسل اگدو بدے دا پارا عذاب پا اگدو لسل دیرو بدے دا پارا عذاب پا دیرو لسل دیکھ جی کافر دے وطن خوشتے نا ونرسوه ما یقولو امونگا وارثان یو دا اغا سیزونو چه دے وائی دسویلی دی دا مخی تاج دک جمال و ولد دا مال وارث خوزے ما ویاتینا و راضی با دے ما تا یوازے واتخذو من دون اللہ آلیہتا لیکونو لهم عزا کلا ہیچ چلے دا سے نشی کے دے او دینی ولی دی او دینی ولی دی او دی گرز ولی دی سوا دا اللہ نا نور کار سازان چشی دی دا پارا عزا ذریعہ دا غلبی ہیچ چری دا ذریعہ دا غلبی ندا انکار کئی انکار زرد چ انکار با اوکی دوی دی دا خدایان دی دا عبادتنا ذکر چدا خونیکان خلقو ویکونون علیہم بدا او شیو دی پا مقابلہ کی اوشی بددی مقابل ضد دامانا مقابل ضد دامانا مخالف شی بددی مخالف آیتا ندی قتلی چی منگ لگلی دی شیطانان پا کافر بانی چی لمسی دی لرا پا لمسولو سرا کفرتا و شرکتا تا ازہم ازا لمسی دی لرا پا لمسولو سرا آمادا کئی دی لرا پا آمادا کولو سرا پس تلوار مکوا پا دی بانی پا عذاب شعذاب ولی رانغه مگا شمیرو دیده پارا رضی پا شمیرو لو سر او چراشی روز نبیا با عذاب راش پا اغا روز که چی من با جمکو پرهزگاران خلق الى الرحمن اللہ تا وفدا پا دی حال که چی ملمانه بایی دا بدا سی مخامخ کی گی لکه چی ملمانه راغ دل اللہ بے خواه خوشحال ساتی خورازی و حورازی او با شروع مجرمان دوزخ تا وردہ تگی اختیار با نلری دید شفاعت مگر دا اغا سوک شواخلی دا اللہ پا دربار کی عہدہ اجازت او اجازت خود مشرک دا پارشتینا دا مومن دا پارا اجازت با ملاوی گی و شفاعت مکل اوائی دی چھ نیولے دے اللہ پاک دا زان دا پارا اولاد بے شک تا سورات لل اکرل پدا سیو سیز باندے ادعا چا اغا دیر ناکار شہد ہے ناکار خبر آگا قریب دی اغا کما خبر آگا اغا دادا چا اتخذ الرحمن ولدا دا دمرا ناکار خبر آگا چا تکاد السماوات نزدیری چا اسمانونا اچوی من ہو دری قول دا وجہ چا اللہ دا پارا اولاد ثابت ہے دا دمرا گندہ خبر آگا اوشلی کی زمکا او پریوزی غرونا حدن پر رپی دلو سرا ولی اندعو لی اندعو ان نمخ کے لام مقدر دے ذکر چی دی بلے لے دے اللہ دا پارا اولاد او مناسب نہ دے اللہ دا پارا کہ انیسی اولاد ولی مناسب نہ دے ذکر چی کل من فی السماوات ہاگا سوک چا آسمانوں کی دی نہ ان کل من فی السماوات نشتے ٹول اگا کسان چا آسمانوں کی دی اور بزمگہ کی دی مگر راضی با اللہ پاک تا عبدا چی بندگان اور عاجزان بھئی عبدا چا عاجزان بھئی فرشتی دی اور پیغمبران دی خود اللہ پا دربار کے بدو عاجزان و بندگان پا شکل کی پیش کی دی اور بے شک اللہ دی شمیر کری دی جمع کری دی اور شمیر کری دی پا شمیر اللہ سر مطلب اس سے دے انہیں سوک پاتے شوئے نہ دے تولی جمع کری اور دا تول بار آزی پا دا قیامت پرد بنی یوازے بے شک آغا کسان چی مانی روڑے دے اور دیکھ عملی کرے دے زرد چی ابگر زیدی دا پارا اللہ پاک محبت لنیکان و خلق بزر کے لنیکان و خلق بزر کے بدلی محبت واچے اور بے شک منگ آسان کرے دے دا قرآن ستا پا جبا چی تزیر ور کی پا دی بانی پریزگار ہوتا اور خبر کی دا عذاب نا دلی قرآن پا ذریعہ آغا قوم لبدا کہ جگڑ مار دے توحید والا اسرا جگڑی کئی او یا لبدا کاغ خلق دے کگی خبری کئی دیر حلا کری دی منگا مخ کی دینا پی رہے آیا وینی تو دینا من احدن یوکس یا اوری تو اوید پارا رکزا کشار دخپو تو دخپو کشار اوری نام و نشان نشت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سورة طه داد سورة مريم نباد نازل شوه سورة ده او 45 نمبر دے پیز سلوی ختم دا نزول پا اعتبار سرا او دا مکی سورت دے طہٰ اللہ عالم دے پخپ المراد باندی ددی حرف نونا لیکن بطور احتمال عبداللہ ابن عباس نا ددی دا معنی تفسیر قرطبی کی نقل شوے دا چی یا رجل اے سڑیا اے عظیم انسانا اوئی پا عربو کے دا بنو عقل قبیلے پا جبا کے دا بنو عقل قبیلے دا عربو قبیلہ وا دا حوی پا جبا کے دا طہٰ دا یا رجل پا معنی استعمالی گی تو ابن عباس نا دا نقل شوے دے او دا عبداللہ ابن عمر صحابینا دا دے احتمالی معنی دا نقل شوے دا کہ یا حبیبی طہٰ یا حبیبی اے زما دوستا ما پتا قرآن دیلا ندے نازل کرے چت تکلیف کے تکلیف بیامو میں اپا تکلیف کے پریوزی اوائی چے دا عرب و دا بنو حق قبیلہ کے بنو حق یا قبیلہ وا اغی پجبا کے جدے معنی یا حبیبی راضی او بازی وئی چتواہا اشارہ دا یا طواہر من الذنوب ویا حاد الخلق یا طواہر من الذنوب ویا حاد الخلق اے حغا عظیم انسانا چتو دا گناہنو نا پاکے او خلقو تا ہدایت ورکون کے دا قرآن پما پتا نازل کرے دے دا پارا نہ دے چے تکلیف برداشت کی اوزان پا تکلیفنو کے اوور زائے خدا کو احتمالی معانی دی دے حروف مقطعات جد سورہ بقرہ پا آغاز کے دا حغی مکمل تفصیل بیان شوے ہو ندے نازل کرے منگا پتا بنی قرآن لتشقا دیدہ پارا جت پا تکلیف کے اغرزے گی او پا کڑاؤ او پا محنت کے اغرزے گی تفسیر مدارک دیدی معنی دا کرے مطلب دا بیان کرے دے چلی تتعبا لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على ألا يؤمنوا لتشقى لتتعب چتو بمحنت کے اغرزے گے پکڑاؤ کے اغرزے گے پسختے اور پتکلیف کے پریوزے بدی وجہ چ دا خلق و پا کفر باندے او دا خلق و پا ایمان نہ راوڑلو باندے تا دیر غم جانے او دیر افسوس کئے چ بی پا دوزخ کی بپریوزی نہ ددی پا ایمان نہ راوڑلو دا حد نہ زیات غم جن کے گا ماں اوزان پر دیر غم او افسوس او تعب او کڑاؤ او محنت او تکلیف کے مغرزوا ددی بوجھ پتا نشتا دا قرآن میں صرف تبلیغ لرا لے گلے دے چھ خلقو تا رسوا او پدا غی تبلیغ او دعوت کی چھ سمرا تکلیف برداشت کی دمرا با ثواب او اجری سمرا زان اکڑے دمرا با زان لگٹ زیاد درجہ زیادہ اگر کڑا وہ تکلیف پستا بے زیا نہ دے خود خلق و دا ایمان پا نہ راوڑو دو باندے چو دمرا حد نہ زیاد غم جن کے گئے ہو پا تکلیف کے زان غرزائی نداخ نہ دی ذکر چی دی بوجھ پتا نہ دے تفسیر مدارک دا مانا کرے دا و دا صحیح دا لیکن پر روایات کے دا ہم راغلی دی او حقا ہم صحیح دی چی پا مکی دور کے چی دا سختی دا حد نزیاتا وا نو رسول اللہ او دا رسول اللہ مرگری دشپے با پا مانزکی دیر اگد قیام کاؤ او اگد قرات با کاؤ او دیر با ادری دل پس تحجدو کی اگد تردی چید رسول اللہ پی مبارکی با اپر سید اور دیر زیاد تکلیف بے زان تر رسو نو اللہ حقیتا اشارہ اکڑا چدا قرآن ما دے دا پارا ندے نازل کرے چتو زان پا دمرا تکلیف کے اغرزائے اعتدال سرا او پا درمیانی طریقے سرا دا اللہ عبادت کوا ادم رضان مکر وا چخپے دی اپل سی تشقا کی اغیتم اشارہ دا او تفاسیر کے حغم راغلی دی او حغم غلط نہ دی خود صحیح خبر ادا معلومی گی چاغت ادیپ عموم کے یقیناً شامل ادا خبر آ کہ دمر زیات زان متنگ واپ عبادت درمیانی درجے عبادت کوا نفلی اغدی کی شامل ادا اصل مطلب دا دے کہ دا خلق پہ ایمان نہ راوڑ باندھے دمر مغم جن کے گا ادمر مخ پکے گا ادمر زیات تکلیف و محنت کے زان مغر زوا ذکر چ داد دی خستا بنے سے بوجھ نش لیکن دا نصیحت دے اغا چا دا پارا چ یری گی نازل شوے دے دا اغ ذات نہ چ پیدا کرے دا اغزم کا اور لو لو آسمانو نا دا مہربان بادشاہ دے اور پارش بنی مستوی دے پارش بنی برابر شوے دے اور عرش بنی مستوی دے دا سلف صالحین و طریقہ تا تما بار بار زے پزے ددی قسم آیتنو دا تشریف دوران کے بیان کرے دا اللہ دا صفات و پبارہ کی